الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے سیرت اعلی حضرت میں حاضر ہیں. یوم رضا کی آمد آمد ہے، ماہ سفر المظفر تو کیا آتا ہے، اس شاقان اعلی حضرت کے دل جھوم اٹھتے ہیں. یوم رضا کی برکتیں لوٹنے کے لیے دنیا بھر میں موجود رضوی امام اہل سنت کے ماننے والے ان کا عرس شایان شان منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. مدنی چینل ہر اسلامی تہوار کو بڑے ہی نرالے انداز میں مناتا ہے. عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، ربیع النور ہو یا گیارہویں شریف ہو، ماہ رمضان المبارک ہو یا کوئی اور مذہبی تہوار، اولیاء کرام کے آراس ہوں، مدنی چینل نت نئے سلسلوں کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے معلوماتی سلسلے لے کر حاضر ہوا کرتا ہے. یوم رضا کی جیسے ہی آمد کا اعلان ہوا، یعنی ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آیا، مدنی چینل پر گویا اعلی حضرت ہونے لگ گیا، فیضان رضا جاری ہو گیا. الحمدللہ سیرت اعلی حضرت پر تقریباً روز ہی آپ کسی نہ کسی عنوان پر گفتگو سنتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ایک بڑے ہی نرالے پہلو پر کچھ کلام کرنے کی کوشش کریں گے. حقیقت تو یہ ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں ہم کچھ کلام کریں. بس نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ تمنا رکھیں گے کہ اے کاش امام اہل سنت کی کچھ برکتیں ہمیں بھی عطا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کامل کو جو برکتیں عطا فرمائیں، جو رفعتیں عطا فرمائیں، جو کمالات عطا فرمائے، مولا کریم ان کی برکتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آج ہمارا موضوع ہے امام اہل سنت اور سائنس. انشاءاللہ اس موضوع پر کلام کریں گے. آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں. پائے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں، رب کی رحمتیں لوٹنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پہ کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر آئیے، مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے، امام اہل سنت، اعلی حضرت اور سائنس. یاد رکھیے کہ سائنس لاطینی زبان کا، لیٹن زبان کا جو لفظ ہے سائنٹیا، اس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب علم و دانش ہے. عربی زبان میں سائنس کا متبادل لفظ علم ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق سائنس ایسے نتیجے کی تحقیق کا نام ہے جس سے عالمگیر اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے. رسل اور جیمز ڈی کینٹ کے مطابق سائنس مربوط مثبت علم کا نام ہے. سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 مشاہدات، نمبر 2 غور و فکر، نمبر 3 پیمائش، نمبر 4 آزمائش، اور نمبر 5 تجربات، پریکٹیکلز. جہاں تک مشاہدے کا تعلق ہے، یہ بغور مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے، سننے سے بھی، محسوس کرنے سے بھی، چکھنے اور سونگھنے سے بھی. تجربے کو مشاہدے پر فوقیت ہے کیونکہ تجربے کا تعین لیبورٹری میں کیا جاتا ہے. اسلام میں مشاہدات اور نظام کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے. سائنس اور مذہب قطعی طور پر جدا جدا نہیں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کرام سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ وہ نصیحت مانے۔ بعض مقامات پر اس کا بھی حکم ہے کہ ہم اللہ تعالی کے نظام میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیں۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں علم البحر اور علم صوتیات کا ذکر بھی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علوم مشاہدات یعنی سائنس پر اہل اسلام یعنی مسلمانوں نے جو احسانات کیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ اس کا اندازہ علوم سائنس پر ان کی چھوڑی ہوئی یادگار نگارشات یعنی تعریفات، تصنیفات اور مسودات اور جدید تحقیقات اور تصدیقات کی روشنی میں ہونے والی ایجادات پر غور کر کے کیا جا سکتا ہے۔ ایک سائنس ہی پر کیا منحصر، علم و فن کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس کے شہ سوار مسلمانوں میں نظر نہ آتے ہوں۔ انہی شہ سواروں میں ایک نام الحاج، الحافظ، القاری، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ہے کہ آپ 14ویں صدی کے نصف میں ہندوستان کے شہر بریلی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 18 جون 1856 کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور علوم سائنس کے ماہر مسلمان سائنسدان جسے لوگ امام اعظم، امام الوقت اور 14ویں صدی کا مجدد کہا کرتے ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت، امام عشق و محبت کی تو کیا ہی بات ہے۔ بعض مورخین نے آپ کو علوم و فنون کا ہمالہ کہا۔ ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کچھ علماء کرام نے آپ کو بحر العلوم لکھا۔ شیخ موسیٰ الشامی الازہری کی طرف سے آپ کو امام الائمہ المجدد لہذہ الامہ کا خطاب ملا، اور حافظ کتب الحرم نے آپ کو فاتح الفقہا والمحدثین لکھا۔ علم کا یہ بحر بے کراں، ایک متبحر عالم دین، محدث، مفتی، مفکر و ادیب، مصلح اور مدبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا محقق بھی تھا کہ جس میں کئی سائنسدان گم تھے۔ جی ہاں، اعلی حضرت کی ذات والا تبار وہ ہے کہ اس میں ایک طرف تو ابو الحیشم جیسی فکری بصارت اور علمی روشنی تھی، تو دوسری جانب جابر بن حیان جیسی صلاحیت اور قابلیت، ایک طرف موسیٰ الخارزمی اور یعقوب الکندی جیسی کہنا مشقی تھی، تو دوسری جانب الطہری، فرغانی، رازی، بو علی سینا جیسی دانش مندی۔ اس میں فارابی، البیرونی، عمر خیام، امام غزالی اور ابن رشد جیسی خدا داد ذہانت تھی، تو دوسری جانب امام الفقہا، امام اعظم، امام اجل ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فقیہانہ وسیع نظری تھی، اور حضرت غوث اعظم حضور سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی وابستگی اور قلبی لگاؤ کے سبب اعلیٰ ظرفی کی بہترین مثال تھے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ہر رخ علم و فن کا منبع اور ہر پہلو عمل کا سر چشمہ تھا۔ آپ کو علوم قرآن اور حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ علم نحو، فلسفہ، علوم عقائد و کلام و بیان اور منطق، لسان، تقابل ادیان سمیت علوم سائنس پر بھی مکمل عبور اور دسترس حاصل تھا۔ آپ نے دیگر علوم کی طرح علم سائنس کے ہر گوشے، ہر پہلو کو اپنے منبع علم و عمل اور چشمہ فیض سے سیراب کیا۔ سائنسی علوم پر آپ کی تحقیقات و تحریرات، مشاہدات و تجربات ان منٹ نکوز چھوڑ گئے اور آنے والوں کے لیے ہدایت اور مشعل نگاہ ہیں۔ امام عشق و محبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے کم و بیش 55 علوم حاصل کیے، اور جس سمت آئے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ایسا محسوس ہوا کہ اس علم کی انتہا تک پہنچے۔ آپ نے وہ کچھ اس علم پر کام کیا کہ لوگوں نے تسلیم کیا کہ آپ اس علم کے ماہر تھے۔ امام اہل سنت نے جو علم حاصل کیے ان میں چند علم یہ ہیں: علم قرآن، علم حدیث، اصول حدیث، فقہ حنفی، کتب فقہ جملہ مذاہب، اصول فقہ، علم التفسیر، جدول مذہب، علم العقائد والکلام، علم صرف، علم نحو، علم معنی، علم بیان، علم بدیع، علم منطق، مناظرہ، فلسفہ، تکثیر، علم حیت، علم حساب، علم ہنسا۔ یہ تو وہ علوم تھے، آلموسٹ 21 قسم کے میں نے علوم گنوائے جو آپ نے اساتذہ سے حاصل کیے۔ اس کے بعد بقیہ علوم ایسے ہیں جو باقاعدہ آپ نے کسی استاد سے حاصل نہیں کیے، البتہ ان علوم و فنون کے ماہرین سے اجازت حاصل کی، جن میں قراءت، تجوید، تصوف، سلوک، اخلاق، اسماء الرجال، سیر، تواریخ، لغت، جبر و مقابلہ، حساب سینی، لوگارتھم، علم توقیت، مناظر و مرایا، زیجات، مثلث مسطح، حیت جدیدہ، مربعات، جفر، زائچہ، نظم عربی، نظم فارسی، نظم ہندی، نثر عربی، نثر فارسی، نثر ہندی، خط نسخ، خط نستعلیق، تلاوت مع تجوید، علم الفرائض۔ اللہ اکبر، کتنے علوم ہیں جو امام اہل سنت نے حاصل کیے اور پھر فیض کے وہ دریا بہائے کہ آج بھی مورخین حیران ہیں کہ ایک شخصیت کے اندر اتنے علوم جمع تھے، اور ایسا نہ تھا کہ کوئی علوم جزوی طور پر آتا ہو، بلکہ جس پر بھی کلام کیا، جس پر بھی تصانیف کی، وہ حقیقتاً اس علم کے حوالے سے اتھارٹی مانی جاتی ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اتنے سارے علوم کا تذکرہ کرنے کے بعد امام اہل سنت خود کیا فرماتے ہیں، عاجزی دیکھیے۔ فرماتے ہیں: اللہ کی پناہ، میں نے یہ باتیں فخر اور خواہ خواہ کی خود ستائی کے طور پر بیان نہیں کی، بلکہ منعم کریم کی عطا فرمودہ نعمت کا ذکر کیا ہے، میرے رب کی عطاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی سائنس کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں، آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے الجبرا، زیجات، لوگارتھم، سفیریکل ٹرگنومیٹری، پلین ٹرگنومیٹری، علم توقیت، علم تکثیر، فلکیات، اسکویئرز، علم جفر، زائرچہ، میتھمیٹکس، آسٹرونومی، علم الہنسا، علم نجوم، آسٹرولوجی، فزکس، جیولوجی، منرولوجی، علم الصوتیات یعنی فنیٹکس اور بصریات، آپٹکس، اور بہت سارے علوم و فنون پر آپ ید تولا رکھتے تھے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے مستند و معتبر سائنسدان ہونے کا بیّن ثبوت یہ ہے کہ آپ نے ہر فن پر کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ یادگار چھوڑی ہے۔ اتنی ساری میں نے سائنسز آپ کے سامنے بیان کی، آپ نے ان فنون پر ایسی کتابیں چھوڑی جو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ناقابل چیلنج ہیں۔ آپ کی خاصیت تحریر میں یہ بات تھی کہ آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اسے انتہا تک پہنچایا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علوم سائنس پر، اونلی ان سائنس، آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ تصنیف و تالیف میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، باقی تصنیفات یعنی باقی موضوعات کو اگر کیلکولیٹ کریں، یعنی فقہ، حدیث، ترجمہ قرآن، یہ ساری کتابیں 1000 سے زائد بن جاتی ہیں۔ اور اعلی حضرت کی کتابوں میں اگر علوم کو شمار کریں، یعنی جن جن ٹاپکس پر آپ نے قلم اٹھایا، تو مور دین 70 ٹائپ کے علم ایسے ہیں جس پر امام اہل سنت نے کتاب لکھی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، 34 کے قریب علوم و فنون تو وہ ہیں جو اعلی حضرت نے اپنے ذاتی مطالعے اور اپنی ذہنی استعداد اور قابلیت اور اپنی خداداد صلاحیت سے حاصل کی ہے، یعنی کسی سے باقاعدہ آپ نے اس میں تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن نہیں کیا، بلکہ 34 ٹائپس کے علم ایسے تھے جو امام اہل سنت نے اپنے مطالعے سے، سیلف اسٹڈی سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو بے مثال حافظہ ذہانت عطا فرمائی گئی تھی، اس کی برکت سے حاصل کیے۔ اعلی حضرت نے جو سائنٹیفک علوم پر کتابیں لکھی اس میں آپ نے آسٹرولوجی پر ایک، فزکس پر تین، آپ نے اسی طرح لیٹسٹ آسٹرولوجی پر 13، میتھمیٹکس پر 6، علم ہنسا پر 3، علم تکثیر پر 5، جیومیٹری اور ٹرگنومیٹری پر 5، علم جفر پر 5، لگارتھم پر 2، حرکات سیارگان یعنی موشن آف پلینٹس پر 5، جبر و مکالبہ پر 2، اور اسی طرح علم ارضیات یعنی جیولوجی پر 2، علم توقید پر 5، آسٹرولوجی یعنی علم نجوم پر 9، فلکیات پر 5، فنیٹکس یعنی علم صوتیات پر 2، علم نور یعنی طبیعات اور بصریات پر 4، علم تقویب پر 2 کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ غور تو کیجئے کس کس ٹاپک پر کتنی کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ علم الکیمیا یعنی کیمسٹری، علم الطب میڈیسنز، علم الادویہ فارمیسی، علم معاشیات اکنامکس، علم اقتصادیات فائنینس، علم تجارت کامرس، علم شماریات اسٹیٹسٹکس، علم جغرافیہ جیوگرافی، علم سیاسیات پولیٹیکل سائنس، علم بین الاقوامی امور انٹرنیشنل ریلیشن، اور علم اخلاقیات یعنی ایتھکس پر بھی آپ کی کلمی کاوشیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں؟ جتنا اعلیٰ حضرت کو ڈیفائن کرتے ہیں، جتنا اعلیٰ حضرت پر کلام کرتے ہیں، اپنی کم مائیگی اور اپنی کم علمی کا اعتراف ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن دل کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہے اس ولی سے ہمارا رابطہ ہے، ہم امام اہل سنت کے چاہنے والے ہیں، دل میں ان کا پیار رکھتے ہیں، وہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے اور ان کے مراتب اور ان کی مزار پر انوار پر مزید انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت نے علم ریاضی کی بیشتر شاخوں یعنی میتھمیٹکس کی بہت ساری برانچز پر، مثلا الجبرا، جیومیٹری، ٹرگنومیٹری، نیومرولوجی، لوگارتھم کی مدد سے بے شمار مسائل حل کیے اور لوگارتھم کے کنونشن کو ایجاد کیا، یعنی آپ نے اس کے قواعد تحریر فرمائے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب لوگارتھم کا علم یونیورسٹیوں تک محدود تھا اور لوگارتھم کا طالب علم بہت کم نظر آتا تھا۔ غور کیجئے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ علم پڑھایا جاتا تھا، مگر میرے رضا نے اس کا کنونشن تحریر کر دیا، اس کے قوانین کو تحریر کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی بہت ساری تصانیف ہیں، ایک سے ایک موتی ہے، لیکن العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کی جلد کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ علم کے دریا بہا دیے ہیں۔ اس میں اس کی جلد اول کے صفحہ 321 سے لے کر 330 تک باب المیاں کے ایک فتوے میں امام اہل سنت نے ایسا فتویٰ تحریر کیا کہ 85 ایئرز کم و بیش گزر جانے کے بعد آج بھی وہ علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس کا ایسا نادر نمونہ ہے کہ اپنے فن کے لحاظ سے وہ ناقابل چیلنج ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی لا تعداد فتاوی ایسے ہیں جن کے جوابات امام احمد رضا نے لوگارتھم اور دیگر علم سائنس حیہ، فلسفہ، فزکس، کیمسٹری اور فلکیات، سوشلزم اور معدنیات کی روشنی میں نہایت بہترین انداز میں اور ایسے شافی اور کافی جواب ارشاد فرمائے ہیں کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج بھی جو اہل علم اس کو پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ نے علوم سائنس کی ان شاخوں کو نہایت مدلل اور بڑے مفصل انداز سے استعمال کیا اور یہ ثابت کیا کہ آپ ان تمام علوم پر قاہرانہ اور ماہرانہ دسترس رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جدید اسلامک یونیورسٹی، سب سے پہلی اور سب سے بڑی جدید اسلامک یونیورسٹی الجامعہ اظہر کے ممتاز عالم حدیث پروفیسر ڈاکٹر محی الدین نے اپنے مقالے میں حضرت امام احمد رضا خان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان کی تصنیفات تقریباً 50 فنون میں ہیں، جس فنون میں آپ نے لا تعداد اور مدلل تصنیفات کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ نادر علم زیجات، یعنی وہ علم ہے جس کے ذریعے ستاروں کی رفتار پہچانی جاتی ہے، یعنی جو اسپیڈ آف اسٹارز ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے، یہ وہ علم ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت نے علوم سائنس پر جو تحقیق فرمائی، اور علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس پر جو مفصل اور مکمل کتب تحریر فرمائی ہیں ان کے مطالعے کے بعد ایک اور پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک امام اہل سنت بہت بلند پائے کے ریاضی دان تھے. امام اہل سنت کے میتھمیٹکس میں مہارت کا وہ واقعہ کسے نہیں معلوم کہ جب وائس چانسلر آف علی گڑھ یونیورسٹی جناب ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ایک مسئلے پر اٹک گئے اور وہ ایسا ٹپیکل کوشچن تھا, بہت کوشش کی اس کو سالو کرنے کی, حالانکہ وہ خود جو ہے میتھمیٹکس میں ایک بہت بڑا نام رکھتے تھے, بڑی کوشش کی وہ کوشچن حل نہیں ہوا اور ارادہ کیا کہ اب جرمنی جاؤں گا اور جرمنی میں جا کر جہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے وہاں جا کر اس سوال کو اس کوشچن کو سالو کرواؤں گا. کسی نے مشورہ دیا تو حضور آپ ایسا کیجئے جرمنی تو جاتے رہیے گا, پہلے بریلی چلے جائیے, امام عشق و محبت امام اہل سنت کے دربار میں حاضری دیجئے اور اپنا سوال وہاں پیش کیجئے. میرے پیارے اسلامی وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب امام اہل سنت کے دربار میں پہنچا تو اعلی حضرت کی طبیعت درست نہیں تھی. میں جب پہنچا تو میں نے کہا حضور ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے اور بڑا مشکل سوال ہے. امام اہل سنت نے فرمایا سوال کیجئے. تو خود سوچنے لگے کہ اتنا مشکل سوال ہے اور ابھی حضرت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, اور پہلے تو یہ حیران تھے کہ میں اتنے بڑے یونیورسٹی اور اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کر ایک مولوی کے پاس آیا ہوں جو مسجد اور مدرسے کی عمارت میں رہتا ہے, وہ کیسے اتنا ٹپیکل کوشچن کو حل کرے گا. لیکن انہوں نے پھر بھی وہ سوال کر لیا اور جیسے ہی سوال ختم کیا اللہ اکبر, میرے اعلی حضرت نے وہ علم کے دریا بہائے کہ فل بدی اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیا. پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا اور میں کافی دیر تک تو شوق کی کیفیت میں رہا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام اہل سنت نے میرا جواب پہلے سے تحریر کر کے تیار رکھا ہے. اس قدر اسپیڈلی انہوں نے رپلائی کیا کہ وہ آج تک کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ وہ پروفیسر جو خود وائس چانسلر تھے اور جرمنی جانا چاہ رہے تھے اپنی اس پرابلم کو سالو کروانے کے لیے, مگر امام اہل سنت نے وہ الحمدللہ شافی جواب ارشاد فرمایا. اور پھر میرے اعلی حضرت کی تو کیا ہی بات ہے, فقط میتھمیٹکس کے معاملے کو حل نہ فرمایا بلکہ اپنی انفرادی کوشش سے اپنے حسن اخلاق سے وہ تاثر ان وائس چانسلر صاحب ضیاء الدین صاحب پر چھوڑا کہ جب وہ واپس وہاں سے پلٹے تو اعلی حضرت کے دربار سے داڑھی کا تحفہ لے کر آئے, روزوں کی پابندی ہو گئی, نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ اتنے بڑے علم کے سمندر ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آنے والوں کو جہاں ان کی علمی مسائل کا حل بتاتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی, مدنی کاموں کی طرف بھی, نیکی کی دعوت کی طرف بھی انہیں دعوت دیا کرتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں امام اہل سنت کی تو کیا شان ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے ممتاز سائنس دانوں ماہر طبیعت اور ریاضیات آئزک نیوٹن اور ماہر طبیعت اور ریاضیات پروفیسر البرٹ آئنسٹائن کے اور ماہر فواقب یعنی میٹرولوجی پروفیسر البرٹ ایف پوٹا پر سخت تنقید اور شدید علمی گرفت فرمائی. اتنے جو بڑے نامور سائنسداں ہیں ان سائنسدانوں کے بے بنیاد مفروضوں اور فرسودہ خیالات کا رد کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روح سے ایٹماسفیئر اور ایٹم وغیرہ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا, اور جگہ جگہ آپ نے علوم جدیدہ و عقلی و نقلی دلائل کی روشنی سے بھی استفادہ کیا ہے. امام اہل سنت نے نیوٹن کے نظریات کے رد میں ایک مدلل اور مکمل کتاب تحریر فرمائی, فوز مبین, یعنی اس کتاب میں آپ نے نیوٹن کے مشہور و معروف نظریات یعنی نظریہ کشش شکل, تھیوری آف گریویٹیشنل اٹریکشن اور نظریہ حرکت زمین تھیوری آف موشن اور آئنسٹائن کے نظریہ اضافت تھیوری آف ریلیٹیویٹی پر فاضلانہ بحث فرمائی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں امام اہل سنت نے ایسی ایسی تحقیقات فرمائیں, بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان نے جو کچھ پایا قرآن کریم اور فضل الہی سے پایا, عشق رسول سے پایا, وہ سائنسی تنیات پر قرآنی یقینیات اور فرقانی آیات کو ترجیحات دیا کرتے. سائنسی تھیوری اپنی جگہ, مگر جو رب کا فرمان ہے وہ حق ہے, کیونکہ ان کی نظر میں جو سائنسی تھیوریز ہیں وہ ترقی پذیر ہیں, یعنی وہ اس وقت یوں سمجھ دیجئے کہ غور و فکر کے ماحول میں ہیں, اس وقت اس پر ریسرچ ہو رہی ہے, ریسرچ کی ڈیوریشن کے اندر یہ جاری ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جو ترقی پذیر ہوتا ہے یعنی جو ریسرچ کے مراحل میں ہوتا ہے جس پر ابھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، اور قرآنی آیات و نظریات مکمل اور مفصل ہیں، اور نامکمل کو تو مکمل کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن مکمل کو نامکمل کی روشنی میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اپنے علوم کا ماخذ قرآن کریم کو قرار دیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم مکمل ہے۔ ہم جناب قرآن مجید کو کمپیئر کرتے ہیں کہ سائنس تو یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، ارے وہ نامکمل ہے۔ آج آپ سے آج سے چند سالوں پرانی تھیوریز اٹھا کے دیکھ لیجیے، کئی ایسی تھیوریز ہیں جو چینج ہو چکی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ریسرچ ہوتی جا رہی ہے اور نئی نئی تھیوریز سائنس دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ قرآن کریم مکمل جو کچھ اس میں بیان کیا گیا الحمدللہ وہ حق ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حیت کے علاوہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا سب سے بڑا کارنامہ دنیائے سائنس میں الفوز المبین برد الحرکت الزمین، جو حرکت زمین کے رد میں لکھی گئی ہے، جس میں آپ نے حرکت زمین کے متعلق موضوع پر نہایت فاضلانہ اور مدلل اور بہت جامع انداز میں بحث کی ہے۔ آپ نے فوز مبین کی فصل سوم میں ذیلی حاشیے میں لکھا، جس میں روشن دلائل نقل کیے جو فلاسفہ قدیمہ نے رد حرکت پر دیے ہیں۔ آپ نے ان دلائل کے ابطال میں 30 دلائل پیش کیے جو آپ کی نظری علمی بصیرت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ نے اس کے اگینسٹ 30 ٹائپس آف آپ نے اپنی دلائل قائم کیے، آپ نے اپنی تھیوری کو پیش کیا۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مزید آپ نے اس بحث کو ایک تیسری کتاب میں مرتب کیا، اور اس کتاب نے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی سائنسدان مولانا کے اس فلسفے کو چیلنج نہیں کر سکا۔ واضح رہے کہ اعلی حضرت کے علوم کا ماخذ قرآن و حدیث تھے، اور قرآن کریم میں سکون زمین سے متعلق کئی آیات موجود ہیں۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے حکم سے زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، یعنی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت کی تحقیق آج بھی مورخین جب اس پر کام کرتے ہیں، سائنسدان جب اس کو پڑھتے ہیں، اہل علم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ممتاز امریکی حیات دان، ماہر موسمیات میٹرولوجی پروفیسر البرٹ ایف پورٹا، جو کہ امام احمد رضا خان کا ہم اثر سائنسدان تھا، اس نے ایک پیشن گوئی کی، ایک پریڈکشن کی کہ 17 دسمبر 1919 کو اہل عالم کے سامنے ایک ہولناک واقعہ ہو جائے گا۔ اس کی پریڈکشن یہ تھی کہ آفتاب یعنی سن کے سامنے، سورج کے سامنے اجتماع سیارگان کی کشش کے سبب آفتاب کے اندر یعنی سن کے اندر ایک گہرا گھاؤ پیدا ہو جائے گا، ایک ہول بن جائے گا، جس کے نتیجے میں قیامت صغرا برپا ہو جائے گی، نظام کائنات الٹ پلٹ جائے گا، شدید طوفان آئیں گے اور بہت سارے شہر اس طوفان کے تحت ڈوب جائیں گے، تند و تیز آندھیاں چلیں گی جو اونچی اونچی عمارتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گی، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بھونچال آ جائے گا، اور آل اوور دا ورلڈ ایک بہت بڑا معاملہ ہونے والا تھا۔ زمین شدید زلزلہ میں گرفتار ہوگی اور جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، گہرے گھرے پڑ جائیں گے، سمندروں میں مد و جزر کی عجیب کیفیات پیدا ہوں گی، اور ان آفات ناگہانی کی وجہ سے دنیا کے بعض علاقے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اب جب پوٹا کی یہ پیشن گوئی، اس سائنسدان کی، اس زمانے کا اس کا بڑا نام تھا، انڈیا کے انگریزی اخبار ایکسپریس میں 18 اکتوبر 1919 کو شائع ہوئی، اور برے صغیر کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا، ہر طرف خوف کی فضا ہو گئی کہ اتنے بڑے سائنسدان نے 17 دسمبر کی یہ پیشن گوئی کی ہے کہ آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ ایک طوفانی کیفیت ہو جائے گی اور کئی حصے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت وہاں کے لوگوں نے اپنے ملک کے ایک عظیم سائنسدان، مسلمان سائنسدان، میری مراد امام اہل سنت کی بارگاہ میں رجوع کیا، تو اعلی حضرت نے پوٹا کے جواب میں، بلکہ اس کی تحقیق باطلہ کی رد میں، ایک نہایتی محققانہ کتاب تحریر فرمائی، جس کا تاریخی نام معین مبین بہرے دور شمس و سکون زمین اس کا نام رکھا، اور پوٹا کے بارے میں لکھا کہ کس عجیب بے ادراک کی تحریر ہے جسے حیت کا ایک لفظ نہیں آتا، یہ آل اوور رانگ ہے۔ آپ نے اس رسالے میں پوٹا کے بیان پر 17 کوشچنز قائم کیے اور علم حیت سے متعلق فاضلانہ بحث کی، اور آخر میں لکھا کہ بیان منجم پر اور مواخذات بھی ہیں, یعنی 17 کوشچنز سے زیادہ بھی میرے پاس اس کی تحریر پر اعتراضات بنتے ہیں, مگر فرماتے ہیں کہ 17 دسمبر کی بات کی ہے تو 17 ہی کافی ہیں, واللہ تعالی عالم. پھر اخبار نیو یارک ٹائمز کے 16-17 دسمبر کے شماروں کے مطابق اس پیشن گوئی کے شائع ہوتے ہی تمام عالم میں دہشت پھیل گئی, عوام سراسیمگی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے, پیرس میں ہزاروں لوگ خوف کے مارے گرجا گھروں میں گھس گئے, گر گڑا کر دعائیں مانگی جانے لگی, طلبا نے اسکولوں کی چھٹیاں لے لی, بعض مقامات پر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے, والدین نے بچوں کو کمروں کے اندر بند کر دیا, ایک مقام پر سائرن بجا دیے گئے اور شہر والے سہم گئے. الغرض جیسے جیسے 17 دسمبر 17 دسمبر 1919 قریب آتی جا رہی تھی, خوف کے سائے بڑھتے جا رہے تھے, ایک پوری دنیا میں عجیب سا بھونچال تھا, اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حکومت اور عوام ہر سطح پر خوف و دہشت کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے تھے. لیکن جب 17 دسمبر کا سورج غروب ہوا تو پوٹا سائنسدان کی پیشن گوئی قطعاً جھوٹی, لغو اور فضول ثابت ہوئی, اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جو کچھ فرمایا تھا حرف بحرف حق اور سچ ثابت ہوا. پوٹا کی اس پیشن گوئی کی سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ دنیا کے تمام حیات دان, دنیا کے تقریباً تمام سائنسدان جو تھے پوٹا کے خیالات سے قطعاً متفق تھے, ایگری تھے, اور اس کی تائید کرتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا تھا. مگر ان تمام انگریز سائنسدانوں کے افکارات و خیالات, تدابیر احتیاط ایک طرف, اور ایک سچے عاشق رسول ایک مسجد اور مدرسے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کا درس دینے والے امام اہل سنت کے انمول اقوال اور افکار ایک طرف, تمام دنیا کے جید سائنسدان امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سے مار کھا گئے, شکست کھا گئے. اس شکست کا اہم پہلو یہ ہے کہ مغربی سائنسدان دنیا کے اعلیٰ ترین سائنسی آلات اور ہتھیار سے لیس تھے, اور خصوصی لیبورٹری میں اپنے مشاہدات اور پریکٹیکل سے رزلٹ حاصل کر رہے تھے, جبکہ امام اہل سنت اللہ کا مقرب اور اپنے حجرے میں بیٹھ کر خدا کے حضور اس کی تمجید و ثنا بیان کر رہے تھے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, محض اپنے علم اور کشف اور روحانیت کی بنیاد پر عالمی سیاست دانوں کی تھیوریز کو چیلنج کر رہے تھے. علم حیات, رد حرکت زمین اور ابطال نظریات نیوٹن اور آئنسٹان, اور پورٹا پر آپ کی کتاب الکلمۃ الملہمہ, وہ آپ کی نظری اور علمی بصیرت کا اعلیٰ نمونہ ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس کتاب کے بارے میں آج بھی جب پڑھتے ہیں اہل علم تو حیران ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کی کتاب الطہارہ میں ایک ایسا فتویٰ تحریر کیا کہ جو علم ریاضی, میتھمیٹکس اور علم معدنیات, منرولوجی کا شاہکار ہے. کتاب تیمم میں آپ نے جن سے عرضی اور آگ کا تذکرہ کیا ہے, زمین کی مختلف اقسام کا تذکرہ کیا ہے, اور 180 ایسی چیزوں کے نام لکھوائے ہیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے. اس میں 74 منسوسات اور 107 مزیدات ہیں, یعنی 74 تو وہ ہیں جو کتابوں میں ملتی ہیں, منسوس ہیں, مگر 107 وہ ہیں جو اعلی حضرت نے خود اضافہ کیا ہے. پھر 130 ایسی اشیاء کے نام گنوائے جن سے تیمم جائز نہیں ہے. اس میں 58 منسوسات ہیں, 58 تو کتابوں میں ملتی ہیں, مگر 72 زیادات ہیں. اللہ اکبر, کیسا علم تھا امام اہل سنت کا. اسی جگہ پر اعلی حضرت نے تقریباً 180 ایسے پتھروں کی اقسام بتائی ہیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے. مزید یہ کہ ان پتھروں کی جائے پیدائش, وقوع اور ماہیت پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, امام اہل سنت نے وضو کے پانی کی جب اقسام بیان کی جس سے وضو جائز ہے, تو 146 وہ قسمیں بتائیں جس سے وضو جائز نہیں ہے. پانی کی 146 قسمیں بتا دیں, اور اسی طرح پانی کے استعمال سے عجز کی 175 صورتیں بیان فرمائی ہیں. اعلی حضرت کی کس کس علم پر بات کی جائے, امام اہل سنت کی کیا شان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت کی علمی کاوشوں پر آج کلام ہو رہا ہے، خصوصاً سائنس کے موضوع پر آج ہم کلام کر رہے ہیں. امام اہل سنت نے سحر اور صبح کاذب و صادق کا ایک ایسا دائمی نقشہ پیش کیا، ایسا ٹائم ٹیبل پیش کیا کہ اس طرح آپ نے رویت ہلال پر ایک رسالہ تحریر فرمایا، اور اس سلسلے میں آپ نے لوگارتھم کیلکولیشن سے زمین کی قدر نکالی، اور پھر اس کی طویل تشریح کے بعد مسئلہ رویت ہلال کو بالکل واضح اور صاف کر دیا. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا ایک فتویٰ جو 57 صفحات پر مشتمل ہے، پھیلا ہوا ہے، اس میں آپ نے 130 کتابوں سے استفادہ حاصل کیا ہے، 130 بکس سے آپ نے ریفرنسز حاصل کیے اور ثابت کیا کہ نماز جنازہ کی تکرار ناجائز ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کس کس خوبی کا تذکرہ کیا جائے. اعلی حضرت کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ جیسا سوال جس انداز میں ہوتا امام اہل سنت اسی انداز میں جواب ارشاد فرماتے. مثلا آپ سے اردو میں سوال کیا جاتا، آپ اردو میں رپلائی دیتے، آپ سے فارسی میں سوال ہوتا، آپ فارسی میں جواب ارشاد فرماتے، اگر آپ سے عربی میں سوال ہوتا تو جواب بھی عربی میں جایا کرتا، یہاں تک کہ آپ سے انگلش کوئسچنز کیے گئے، آپ نے انگریزی زبان میں اس کا جواب تحریر فرمایا، اور اگر سوال منظوم شکل میں ہوتا یعنی نظم کی کیفیت میں آتا، اعلی حضرت بھی اس کا جواب منظوم ہی صورت میں دیا کرتے، اور اگر سوال میں سائنسی انداز اختیار کیا جاتا تو اعلی حضرت بھی سائنسی انداز میں اس کا جواب ارشاد فرماتے، اور سائنسی طرز پر دیے گئے لوگارتھم کے ذریعے سوال کا ہم نے جو حل سنا وہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہوا کہ کتاب الطہارہ میں جو آپ کا اعلی حضرت کا ایک فتاوا چھپا ہے اس میں آپ سے سوال ہوا کہ کنویں کا دور کتنے ہاتھ ہونا چاہیے کہ وہ دہ در دہ ہو اور نجاست گرنے سے ناپاک نہ ہو سکے. اعلی حضرت نے اس مسئلے کا حل لوگارتھم کی مدد سے اتنا مدلل دیا کہ حیرت ہوتی ہے. آپ نے علم ریاضی کی اعلی کیٹیگریز کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی مدد سے جو جدول تیار کیا وہ دائرے یعنی سرکل، قطر، محیط اور مساحت کو بتانے کے لیے اپنی مثال آپ ہے. اسی طرح میرے اعلی حضرت نے کتاب النکاح پر جو مقدمہ آپ نے لکھا ہے اس میں 90 کتب کے نام محض حوالے کے طور پر پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد 4 میں جو جنازے کے اوپر آپ نے 207 کتب پر اس کے حوالے دے کر ایک فتویٰ تحریر فرمایا. امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ پڑھتے چلے جائیے، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کیا فصاحت، کیا بلاغت، کیا ذہانت اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کو عطا فرمائی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات واضح رہے کہ اعلی حضرت جہاں سائنٹیفکلی بہت اسٹرانگ تھے، اپنے علوم پر بہت دسترس حاصل تھی، وہاں آپ دینی علوم پر بھی خاص سنت کا درجہ رکھتے تھے. بعین ہی ایسے جس طرح علوم سائنس پر آپ کے سامنے کتنا ہی پیچیدہ مشکل مسئلہ کیوں نہ بیان کر دیا جائے، آپ فل فور اور فل بدی جواب دینے میں کمال تامہ رکھتے تھے. آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ بلا کسی امدادی کتاب کے اس مسئلے کا حل ماہ حوالہ جات نوٹ کرا دیتے تھے، اور اس کی زندہ مثال آپ کی تصنیف جو آپ نے 1323 سنہ ہجری میں حج ثانی کے موقع پر علماء حرمین شریفین نے آپ سے دو اہم مسئلوں کے سلسلے میں سوال فرمایا. ایک کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطائی علم غیب سے تھا، جبکہ دوسرے مسئلے کا تعلق کاغذی نوٹ یعنی کرنسی سے تھا. جو علم اقتصادیات یعنی فائنینس اور معاشیات یعنی اکنامکس پر مکمل اور جامع دلائل اور براہین کا متقاضی تھا. امام اہل سنت نے استفتا کے جواب میں مسئلہ علم غیب میں عربی زبان میں 8-10 گھنٹوں میں صرف 3 نشستوں کے اندر شدید بخار کے عالم میں بلا کسی کتاب کی مدد سے وہ کتاب تصنیف فرمائی. اللہ اکبر، الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ. یہ آج بھی میرے پیارے اسلامی بھائیو علم غیب پر یہ کتاب اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم کا دریا بہا دیا. بغیر کسی کتاب کی مدد کے امام اہل سنت نے یہ کتاب تحریر فرمائی. اور پھر جو دوسرا سوال تھا کرنسی نوٹ کے حوالے سے، آپ نے اس پر بھی عربی زبان میں چند گھنٹوں میں بلا کسی امدادی کتب کے. اس کتاب کا نام ہے کفل الفقیح الفاہم فی احکام کرطاس الدراہم. ایسی ممتاز کتب آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی جو علم اکنامکس یعنی اقتصادیات اور معاشیات پر شاہکار کا درجہ رکھتی ہے. اور یہ کتاب اس لیے بھی منفرد ہے کہ اس میں بلا سود بینکاری اور کاروبار پر شرعی طریقے کار پر بحث کی گئی ہے اور بلا سود اصول تجارت کے طریقے نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جو کہ موجودہ دور کی اشد ضرورت ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں یقین جانیے باتیں تو بہت ہیں بیان کرنے کے لیے مگر اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ ہم تو بیان کرتے چلے جائیں ہمارے پاس الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت کی ذات کا احاطہ ہمارے میرے پیارے اسلامی بھائی استطاعت میں نہیں ہے. آج ہمارے بیان کا موضوع امام اہل سنت اور سائنس ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت نے کسی کالج یا یونیورسٹی میں مغربی کتب یعنی انگریزی علوم سے علمی ریاضی یعنی میتھمیٹکس کا اکتساب نہیں کیا اور نہ ہی وہ اس علم کے باقاعدہ طالب علم رہے تھے. اس کے باوجود آپ کے فتاوی علم ریاضی کے شاہکار ہیں اور علوم سائنس پر آپ کی تصانیف آپ کی بکس حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. آج ہم نے امام اہل سنت کے اس وصف سیرت کے اس پہلو پر غور کیا کہ علوم سائنس اور امام اہل سنت اعلی حضرت کی سائنس پر کس قدر دسترس تھی اور ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ بعض اوقات سائنس کی تھیوریز اسلام سے ٹکراتی ہیں قرآنی احکام سے اگینسٹ ہوتی ہیں. وہاں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ مکمل قرآن ہے اور سائنس اس وقت ریکنسیلیشن کے دور میں چل رہی ہے. سائنس اس وقت جو ہے وہ ریسرچ کے دور میں ہے. میرے رب کا کلام سچا ہے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کے فرمان سچے ہیں. ہمیں اسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں مدنی چینل دیکھتے رہیے, اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات کو لوٹتے رہیے, آپ کی سیرت پر ہونے والے بیانات کو سنتے رہیے اور اپنے دل میں مزید اعلیٰ حضرت کی محبت کو اجاگر ہونے دیجئے. پیغام رضا یاد رکھیے کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے. یہ نفس جو ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑا دھوکے باز ہے, انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اپنے انوائرمنٹ کو اچھا کیجئے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیجئے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت اور مدنی کافروں میں سفر اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ فیضان رضا مزید جاری ہو جائے گا اور اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہم دنیا بھر میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.